iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Cankara ve Ömer Madra. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Cankara. Ben de Ömer Madra. Desteği için dinleyicimiz Gözde Tuzcu'ya çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta konuşma fırsatı bulmuştuk. Aslında hala devam eden bir iklim müzakereleri, yarı dönem müzakereleri var şu anda Bonn'da. Ve Yeşil Gazete'den ve Climate Tracker'dan aslında iki gazeteci arkadaşımız, sivil toplumcu gazeteci arkadaşımız müzakereleri takip ediyorlardı. Hatta Yeşil Gazete'de Yeşil Gazete Bonn'dan bildiriyor başlığı altında da birkaç yazılarını okuma fırsatı bulduk. Elif Cansu İlhan ve Barış Cansever, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, bugün konuklarımız kendilerinden Bonn'da neler olup bittiğini dinleme fırsatımız olacak. Bu Climate Tracker'ın bir etkinliği olmuştu Heinrich Böll Stiftung ve Yeşil Gazete işbirliğiyle. Hatta orada bir iki günlük iklim gazeteciliği eğitimi verilmişti ve bu eğitimden sonra yarışma yapılmıştı. Yarışmayı kazanan arkadaşlar Türkiye'den Bonn'daki müzakereleri takip edebileceklerdi ve bu yazı gönderip hatta bu yarışmayı kazandılar. Ve bu sayede Elif ve Barış Bonn'da iklim müzakerelerini takip edip Yeşil Gazete'ye yazılar yazdılar. Kendileri de aslında pek çok şey yaptılar değil mi? Webinar'da yaptığınız oradan izlenimlerini paylaşma fırsatı buldular. Hala devam ediyor gerçi Bonn. 8-18 Mayıs arasındaydı ama bir sizden yine de nasıl gözlemlerinizi, oradaki deneyimlerinizi bir kısaca bir dinleyelim bakalım. Hanginiz başlamak istersiniz? Elif'ten başlayayım. Elif daha önce oradaydı çünkü. Öyle mi? Tamam, ben başlayayım o zaman. Yani Bonn'da nasıldı? Yani müzakereler yürüyordu. Tabii ki neresinden başlayayım hiç bilemedim. Dikkat çeken birkaç tane oturum vardı. Türk delegasyonu da oradaydı. 2020'de taraflar konferansının Türkiye'de yapılması için çalışıyorlar. Benim çok dikkatimi çeken, bu Yeşil Gazete'de de bahsettim zaten, iş dünyası temsilcilerinin taraflar konferansından çıkarılması için ilk defa bir oturum yapıldı. Yıllardır bütün sivil toplum kuruluşları bunun için uğraşıyorlarmış. Herkesin de en çok dikkatini çeken oturumlardan biri oydu. Adaptasyon ve azaltım arasındaki oranları tartışıyorlardı. Büyük ülkelerle daha çok etkilenen ülkeler arasında bununla ilgili bir şey var. Oran kurma konusunda sıkıntı vardı dikkatimi çeken. Bunlar vardı yani Barış'ın. Evet. Ben de hafta ortasında katılma şansı buldum. Biraz geç katıldım vize problemi nedeniyle. Gider gitmez çok hareketli bir ortam içerisine düştüm. Hani öncelikle anlamaya çalıştım neler oluyor, neler bitiyor. Herkes koşuşturma içerisindeydi. Toplantılar, görüşmeler, röportajlar. Sonra ben de kısa sürede adapte oldum ve takip etmeye başladım. Benim de dikkatimi çeken çok taraflı değerlendirme toplantısı vardı. Özellikle ülkelerin kendi sorumluluklarını birbirlerine aktardıkları, neler yaptıklarını ve ileriki dönemlerde neler yapacaklarını aktardıkları multilateral assessment dedikleri bir toplantı. Burada özellikle Kanada'yı dinleme şansı buldum. Kanada'nın özellikle 2020-2030 elektriği kömür üretiminden tamamen çıkaracaklarıyla ilgili planları vardı. Fakat tabii bir yandan da katran kumu ve petrol boru hatları ile ilgili eleştiriler de geliyor Kanada'ya. Ama tabii hani güzel örnekleri görmek iyiydi. Onun haricinde yenilebilir enerji ile ilgili toplantılar, yine kadın ve iklim değişikliği ve benzeri sosyal konulara dair toplantıları da gözlemleme şansı bulduk. Bu şekilde benim de gözlemlerim. Ben de iki soru sorayım o zaman. Bir tanesi bu Türkiye'nin de iklim zirvesini burada düzenleme şeyi Türkiye'de yapma önerisi olduğunu söyledin. Bu herhalde ondan önce bu Paris Anlaşması'nda onaylar diye bir düşünüyorum. O soru soruldu mu hiç kendilerine? Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye biri. Bir de şeyi soracağım, ikinci soruyu size sorayım. bu adaptasyon meseleleri bolca konuşuluyor. Benim hep merakımı mucip olmuştur öteden beri. Adaptasyon için artık sanıyorum solungaç geliştirmekten başka bir şey kalmadı zaman açısından. O da konuşuldu mu acaba? ilkini yanıtlayayım önce. Delegasyona soruldu, evet. Onlar açıkçası çok umutlu o zamana kadar Paris Anlaşması'nı onaylayacağı konusunda meclisin. 2020'ye kadar onaylayacak konusunda. Evet. Yani kendileri çok umutlular. Zaten onaylanması için de çalıştıklarını söylediler. Bayağı çalışıyorlar yani, evet. Yani 33 sene kaldı diye de bir haber okudum da yeni. Gezegen açısından yani. Evet, öyle bir oksijen bitiyor. Var. Yani öyle bir umutları var açıkçası. Ben tabii bilemiyorum ne derece öyle bir umut var. Oradaki diğer ülkeler de çok umutlu bakmıyor gibi geldi bana onaylanacağına ve burada olacağına. Ama bizim delegasyonumuz umutluydu. Adaptasyon konusunda da gerçekten solungaç geliştirmekten başka bir şey yok fikrini herkes kabul ediyor gibi bir noktada. Ama bir yandan da işte şu anda zaten boğulmakta olan, sular altında kalan, çok sıkıntı çeken ülkeler varken o kadar sıkıntı çekmeyen ve o ülkelere para yardımı yapması beklenen ülkeler bir azaltım yapalım işte sonra bakarız tavrında davranıyorlar. Onun yani ciddi bir pazarlık dönüyor. Bu iklim fonunun ne kadarı adaptasyona, ne kadarı azaltıma gidecek konusunda sıkıntı çeken ülkeler çok haklı bir şekilde adaptasyona biraz daha fon ayrılmasını talep ederken diğerleri de elinden geldiğince ayırmamaya çalışıyor. Evet, büyük bir riyakarlıkta gidip geliyor vallahi ortalıkta. Peki o zaman Barış'a da şeyi söyleyeyim. Yani iki soruyu ama aynı konuda. Kanada bir yandan işte çok başarılı vesaire görünüyor. Bir yandan da tutturamıyor. Çünkü tar sandı denilen işte bu şeyler, katran kumulları bizzat genç ve Özge'nin de katılacağı gibi yakışıklı başbakanı Justin Trudeau şey dedi, yani bu kadar milyar ton yatarken bunu bırakmak akıl kârı değildi, yerin altında çıkarmalıyız diye bir şey yapıyor. Ama ben ilginç bir şey de buna eklemek istiyorum. Kanada tutturamayacağı gibi, tıpkı şeyden olduğu gibi çıkabilir de, yani göstermeden, Kyoto'yu kendisi başlatmış olan bir Kanada'nın Paris Anlaşması'ndan da çıkması hiç beni şaşırtmaz doğrusu. İkincisi de bu hafta sonunda Edremit'te, Balıkesir'de Ege ve Marmara Çevreler Birliği'nin Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile birlikte yaptığı çok ilginç bir yenilenebilir enerji çalıştayı programı etkinliği vardı. Ve orada Alper Öktem, Almanya'da yaşamakta olan çok önemli çevre aktivistlerinden Doktor Alper Öktem'in Almanya'dan taze getirdiği bir bilgi vardı. Almanya da hedeflerini tutturamıyor. Bütün bu yenilenebilir enerji şeyine rağmen orada aramızda konuşurken Almanya'da 2025 miydi, 2050 hedefi miydi, neydi işte hatırlamıyorum şimdi, karbon salımları açısından tutturamayacağı ortaya çıkmış durumda. Ne diyorsunuz bu konuda havalar nasıldı? Evet. Yani burası tabii biraz da ülkeler için, kendileri, imajları için bir podyum aslında. Ve hani burada genel olarak bu konuyla ilgili olumlu anlamda ne yapabileceklerini teorik anlamda gösterdikleri bir yer. Zaten bu toplantılarda genel olarak bu sunumlar yapıldıktan sonra diğer ülkelerden gelen sorular şu şekilde oluyor. Bunu biraz daha bize detaylandırır mısınız? Bunu nasıl gerçekleştireceksiniz? Ve bu sorular genelde tam cevabına ulaşmıyor. O yüzden yani ben orada röportajlar da yaptım. Çeşitli röportajlar yaptım böyle farklı aktörlerle. İnsanlar yani genel olarak bu sürecin çok yavaş ilerlediğini düşünüyor. İnanılmaz yavaşlıkta ilerliyor. Ama tabii herkesin olumlu bir bakış açısı da var. Özellikle anlaşmanın imzalanmasını olumlu değerlendiriyor ama tabii bunu somut anlamda bir de harekete dökmek lazım. Çünkü dediğiniz gibi artık bazı şeyler için çok geç. Genel daraldı, değil evet mi? Kesinlikle genel olarak böyle yani atmosfer. Evet, ayrıca bu fosil yakıt şirketlerinin çıkarılması, büyük kirletenlerin çıkarılmasının yanında Bond'a COP23'te sivil toplumun birazcık daha dışarı bırakmasıyla ilgili, şöyle, tam olarak sivil toplumu dışarı bırakmak değil ama sivil toplumun özellikle politika yapıcılara, delegasyona erişimini sınırlamak, işte şeyler konusunda ayrım yapmak. Oraya girdiğimizde işte sizlerin de aldığı o badge'ler, renkleri var vesaire. Bu renklere göre daha bir ayrım yaparak COP23'te küçük bir iç çember kurup ondan sonra dışarıda sadece sivil toplum kuruluşlarını tutup iç çemberde delegasyonu tutmak vesaire gibi bir şey var. Şeyden önce de Barış'la konuşuyorduk, tam yayına girmeden önce sivil toplum ve işte şeyin aslında büyük fosil yakıtlardan gelen lobicilerin de herkesin aynı gözlemci, sizlerin de gözlemci girişi vardı herhalde. Evet. Orada sizinle birlikte diğer fosil yakıt şirketleri de lobi yapıyor. Oradaydı ve çok her yere erişimi olan bir rozet, gözlemci rozeti, her yere girebiliyorlar. Bütün müzakerelere katılabiliyorlar şu anda. Peki ne zaman bitiyor, pardon, şey, bu Bond görüşmeleri kaçına kadar? 18'inde bitiyor. Pardon, ben bir araya bir soru sokabilir miyim? Şimdi aynı tarihlerde yaklaşık dün biten, yanılmıyorsam, bir de başka bir toplantı vardı. Avrupa, Afrika, Avustralya, Asya ve Güney Amerika'nın da içinde bulunduğu, yani çeşitli eylemlerinde bulunduğu bir küresel yatırımların çekilmesi seferberliği diye, yani bu şeylerden, fosil yakıtlardan 5 Mayıs'tan bugüne kadar, 13 Mayıs'a kadar devam eden bir şeydi ve ilginç bir sonuç var elimde. Pasifik adaları, bugün ayın 15'i değil mi? 2 gün önce sonuçlanmış işte. Pasifik adalarından Güney Afrika'ya kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nden Almanya'ya kadar İnsanlar artık bu fosil yakıt endüstrisinin miadının tamamen dolduğunu ve buna karşı çıkmak gerektiğini her yerde söylüyorlar. Bond görüşmelerinde hiç böyle bir şeyden bahis var mıydı? Bu yatırımların durduğunu, çünkü US Bank diye bir banka durdurmuş. Bu çok önemli ve pozitif bir gelişme, bu şeyin sonucunda açıklamış. Ben artık fosil yakıt şirketlerine hiçbir finansal fon desteklemesi yapmayacağım demiş, kredi açma falan. Bu hiç konuşuldu mu sizin rastladığınız şeylerde? Divestment olayı. Benim rastladıklarımda oturum olarak konuşulmadı ama STK'lar bu konuda baskı yaptıklarını söylüyorlar. Ama bunun üzerine bir oturum yoktu. Birkaç eylem vardı. Bunu da dahil ettikleri, işte bir STK'ların bir de gençlik örgütlerinin, gençlik oluşumlarının çatısı var. Onların eyleminde de bundan kısaca bahsettiler. Ama oturum olarak ben görmedim. Sen gördün mü? Yani aynı şekilde ben de oturumlarda bu bahsettiğiniz toplantı adına herhangi bir spesifik bilgiye ulaşmadım. Ama tabii daha önce dediğim gibi hem delegelerin yaptığı sunumlarda hem dışarıda STK'ların görüşmelerinde odak noktası bu fosil yakıt endüstrisinin bir şekilde dönüştürülmesi, yenilebilir enerjiye aktarılması veya tamamen hani piyasadan bir şekilde çekilmesi üzerine. Ama ben de bu bahsettiğiniz toplantıya dair herhangi bir spesifik bilgiye ulaşmadım. Ama zaten genelde tabandan... Evet. Oluyor. Yani STK'ların oradaki işlevlerinden biri de bunu dile getirmek, ama işte bu platformlara da bir şekilde sarkmak lazım herhalde, sarkıtmak. Evet. Bu arada yine geçen hafta Trump'ın aslında tam Bond esnasında iklim anlaşmasından ABD'nin çıkacağına dair bir açıklama yapmasını bekliyorduk ama öyle bir şey olmadı. Gördüğüm kadarıyla ABD delegasyonu sadece işte şey, bizim amacımız işleri ve ABD'nin güvenliğini ve iş güvenliğini sağlamak, iklim politikalarını hala değerlendiriyoruz demiş. Oradaki hava nasıldı bu ABD ile ilgili? Orada da ilk hafta salı gününe kadar, hani salı günü mutlaka bir açıklama yapacak şeklinde bir beklenti vardı. Salı günü yapmadı, bir çarşamba günü bekledik. Çarşamba günü de yapmayınca gelen haberlerde şey vardı, artık G20'de böyle bir açıklama yapacak, bunun üzerine bir açıklama yapacak şeklinde bir beklenti var şu anda. Delegasyonları da şey, biz çekilmek istemiyoruz, kalacağız diyor ama ne derece doğrudur bilmiyorum. Ama bir yandan da kalmaları mı iyi, gitmeleri mi şeklinde bir tartışma da var. Çünkü bu bahsettiğiniz fosil yakıt temsilcileri adına konuşuyorlar. Fosil yakıt oturumunda Amerika adına konuşan delegasyon işte ne kadar gerekli olduklarını, ne kadar çeşitliliği sağladıklarını, onlar olmadan ilerleyemeyeceğimizi anlattı. Yani bu konuda da yani çok çeşitli fikirler var. İşte kalmalarının ne faydası var? Kalsalar da müzakereleri yavaşlatıyorlar gibi fikirler de var. Yani G20'de bir açıklama yapmasını bekliyor şu anda herkes. Evet, iyi haber ama şey işte bu US Bank ne kadar büyük bir bankadır bilmiyorum ama böyle bir açıklamanın gelmesi tam da Bonn görüşmeleri sırasında bence pozitif, biraz sıkıntısını duyduğumuz iyi haberlerin eksikliği var. Bu iyi haber, bir de fosil yakıttan bu yatırımların uzaklaştırılması, divestment kampanyasının son birkaç yıl içinde büyük bir ivme kazanması da galiba son yılların en iyi haberi gibi geliyor. Evet. Peki son olarak bu bonun aslında ilginç bir özelliği de şey, Fiji aslında önümüzdeki dönemde yani COP23'de Fiji ev sahipliği yapacak ama Fiji'nin maddi olarak da böyle bir kaynağı olmadığı için bunun yükü de göz önüne alındığında, ki Türkiye niye hala bunu yapmak istiyor bir soru işareti. Fiji bunu yapamayacağı için onun Fiji ev sahipliğinde ama bonda gerçekleştirilecek. O yüzden bence bunun da bonda olması, hani ona da bir ön hazırlık olması açısından ilginçti. Peki sizin gözlemleriniz, yani öncelikle COP23'e dair hani bir sonraki müzakerede nasıl bir ortam bekliyorsunuz? Bir de Fiji'nin yani herhalde Kasım ayında tekrar ev sahipliği yapacak olması aynı mekanda. Bu müzakereleri nasıl, atmosferini nasıl değiştirdi sizin için? Benim öğrendiğim kadarıyla hani Fiji de bu iklim değişikliğinin sonuçlarından etkilenen bir ülke ve bu süreci değiştirmek adına önemli katkıları olacağını söylüyorlar. Daha pozitif bir atmosfer olacağını söylüyorlar Bonn'da. Ayrıyeten yani toparlayamadım şimdi, bir şey diyecektim ama o aklıma gelmedi, istersen sen devam et. Bir şeyler edeyim. Yani şey evet, Fiji Bonn'da yapacak aynı şeyi. Şey yapmaya çalışıyorlardı orada benim gördüğüm kadarıyla. Yapmak istedikleri birkaç şey var. Bu facilitative dialogue diye bir şey var. Çeviremedim, nedir onun Türkçesi? Kolaylaştırıcı falan diyoruz. Evet, bu NDC'lerin arttırılması üzerine ülkelerin konuşacağı diyalog kısmını özellikle hazırlayıp Fiji'ye hazır bir şekilde vermek istiyorlar. Bonn'da bunları netleştirmek istiyorlar. Yol haritalarını çok net çizelim ki. NDC'de niyet beyanı gibi bir şey değil mi? Evet, katkı beyanı. Katkı beyanı. Yani ulusal katkı beyanı. Niyet değil aslında. INDC niyet kısmı. NDC imzalanınca niyet çıkıyor. Katkı beyanı artık beyan evet. etmiş oluyorlar. Bunları netleştirmeye ve Fiji'ye çok fazla bir açık alan bırakmamaya çalışıyorlar. Fiji de bundan hoşnut değilmiş şeklinde bir dedikodu da duydum ben. Kendi yönetimimizi nasıl yapacağımıza kendimiz karar veririz taraftarlarmış. Bir de bu alan yapılan konferans alanı o kadar büyük olmadığı için, Bonn için yeterli ama COP için yeterli olmadığı için Green Zone ve Blue Zone, bu STK'ların bulunduğu alan ve delegasyonun bulunduğu alan ayrı ayrı olup arada bir 20 dakika mesafe olacağı konuşuluyor. Onun da nasıl bir çözümü olacak bilmiyorum. Evet, aslında evet, bahsettiğim buydu. Bu mavi zon ve diğer, yani hani müzakerenin yürütüldüğü ve STK'ların yürütüldüğü yer arası 2 kilometre kadar bir galiba şey evet, olacak, mesafe bir olacak. Evet, öyle boşluk olacakmış. Oraya da bisikletle gidip gelinecek. Artık bilmiyorum, araya servisimi koyarlar. Elektrikli araçlar. Bir de oturumlar o kadar sıkışık ki biz yetişemiyorduk. Ya o oturumlardan birinden birine zaten yetişilmiyor aynı binada olduğu halde. Evet. Şimdi nasıl olacak şimdi hiç bilmiyorum. Gene olacak. Bisiklet. bina içinde. Bina içinde bisiklet. O olabilirmiş. Henüz düşünemedik onu. Elektrikli araç ya lütfen. Onu bekliyorum Almanya'dan. Küçük elektrikli. Hayır, golf. Böylece Trump'ın ilgisini çeker. Neydi tamam. O golf araçları var ya. Golf araçları evet. Ama elektrikli olacak tabii değil tamam, mi? Evet, küçük minik güneş panelleri olacak üzerinde. Ve onlar unicornlar. Neyse tamam. Trump'lı unicornlar. Sen bir şeyler eklemek ister misin Barış? Aynı zamanda şimdi bu Paris Anlaşması'nda ortaya çıkan rulebook dedikleri bir kavram var. Yani bu Paris Anlaşması'ndan sonra yol haritasını çizecek, kuralları belirleyecek bir çalışma. Ama tabii bunun da işte hatları çok belli değil. Ben de yaptığım bu röportajlarda şöyle izlenimler edindim. Yani bu COP23 biraz daha bu rulebook dediğimiz kavramı biraz daha netleştirme üzerine olacak. Yani kurallar biraz daha netleşecek, somut adımların yolu çizilecek ve önümüzdeki dönemlerde neler yapılacağına dair biraz daha netleşmesine dair umutlar var tabii. Yani bu COP23 için bir beklenti ama tabii gerçekleşir mi gerçekleşmez mi onu biz de öğreneceğiz Kasım'da. Evet. Ömer Bey, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Haber, duyuru, iyi haber, kötü haber. Ben bir kötü haber söyleyeyim mi son kapatmadan? Nisan ayı en sıcak ikinci ay olmuş. Bu El Nino bütün sıralamamızı şey yaptı, değiştirdi. En sıcak. El Nino ve tekrarlıyor El Nino. İşin ilginç tarafı. Hiç bu sene El Nino senesi değildi normalde ama o kadar büyük bir alt üst oluş var ki öyle. İyi haber şey bence işte bu benim de katılma fırsatı bulduğum iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji çalıştayı 13-14 Mayıs'ta yapıldı Edremit'te, Balıkesir'de. Edremit ilçesinde ve iyiydi. Yani birçok ilginç konuşma vardı enerjide çözüm, yenilenebilir enerji konusunda. Enerjinin etkin kullanımı ve %100 yenilenebilir enerjiye geçiş Türkiye için de konuşuldu. Ayrıca da işte insan-doğa ilişkileri ve iklim değişikliği konusunda etik temelli sürdürülebilir insan yerleşimleri, tasarımları üzerinde ilginç Eurosolar'ın katıldığı bir şey vardı mesela. İşte eski programcı dostlarımızdan Semra Cerit Mazlum da Marmara Üniversitesi'nden topluluk enerji yani şeyleri, iklim müzakereleri ve sivil toplumu o anlattı. Topluluk enerjisi ve kooperatifler konusunda da Eurosolar'dan Sabite Müftigil konuştu. Üçüncü oturumda da işte bu Eurosolar Türkiye'de ekoloji ve biyoenerji meseleleri konuşuldu. Son durumlar. Biz de Ümit Şahin'le birlikte işte niçin daha fazla bekliyoruz diye, bekleyemeyiz diye kitap yazmıştık. Şimdi niçin daha fazla beklemekteyiz diye konuştuk biraz. Çünkü sürekli bir bekleme hali var. Görüldüğü gibi şekil bir ağda. Evet, Bond'da görüldüğü Bond'da gibi. Bond'da görüldüğü gibi. İşte iklim değişikliğinde son durum sebepler ve etkilerini de Ümit Şahin arkadaşımız anlattı. Sabancı Üniversitesi'nden ve sizin Yeşil Düşünce Derneği proje danışmanı. İlginç olan bu açık oturumların yani panel çalıştayın sonrasında da hem kültürel hem de mesela Kaz Derneği'nin Kazdağ Derneği'nin yaptığı çalışmaların bir çok ayrıntılı bir özeti vardı ve başarılar, yapamadıklarımız, yaptıklarımız diye anlattılar. Özellikle kadınların başını çektiği çok insana ümit veren gerçekten çok ciddi şeyler var ve derneğin de girişinde 12 solar panel konulmuş ve mükemmel çalışıyor. Bütün bilgisayarlar falan ona bağlanmış elektrikle çalışıyor. Böyle şeyler de vardı yani. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Evet, o zaman onlara da günaydın diyelim. Bu hafta iklim içinde konuğumuz Bonn iklim müzakerelerini takip eden Elif Cansu İlhan ve Barış Cansever'di. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve bize oradaki deneyimlerinizi aktardığınız için. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.